we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 11 grudnia. Szczegóły na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 6 grudnia, minęło 8. Anna Zaleśna-Sewera, Krzysztof Zyblewski, serwis. Żałoba na Śląsku po tragedii w Szczyrku. Pod gruzami domu zginęła 8-osobowa rodzina. Jazda na suwaki i tworzenie korytarzy życia dla karetek to nowe obowiązki polskich kierowców. Przed nami druga przedświąteczna trójkowa licytacja. Zbieramy na stypendia dla zdolnych uczniów z ubogich rodzin. Po zakończeniu akcji ratunkowej w Szczyrku do pracy przystąpili prokuratorzy. Przesłuchano już pierwszych świadków. W środę w wyniku wybuchu gazu i pożaru domu zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. W województwie śląskim ogłoszono żałobę. W Szczyrku jest nasza reporterka Anna Orzeł. W żałobie od wczoraj pogrążony jest Szczyrk. Na większości budynków pojawiły się biało-czerwone flagi przepasane kirem. Odwołano imprezy. Po zakończeniu działań ratunkowych sprawdzono domy sąsiadujące z miejscem tragedii. Żaden podczas wybuchu gazu i pożaru poważnie nie ucierpiał, zapewnia burmistrz Antoni Byrdy. Nie są zagrożone, zostały poddane takiej wstępnej ekspertyzie. Oczywiście są tam uszkodzenia na ścianach, są tam gdzieś uszkodzenia okien, drzwi, gdzieś tam w tynkach, prawda? Natomiast w tej chwili prawdopodobnie z moich informacji wynika, że jeszcze będą instalacje musiały być dokładnie sprawdzone, no bo to jest dzisiaj też najbardziej istotne, czy coś się nie stało tam. A zaplanowane na dziś i na najbliższe dni prokuratorskie czynności to właśnie dokładne oględziny gazociągu i ekspertyzy dotyczące stanu technicznego budynków znajdujących się w pobliżu miejsca wybuchu, tak by możliwe było ustalenie, czy mieszkańcy nie zostaną zaliczeni do grupy pokrzywdzonych. Ze Szczyrku Anna Orzeł, dziękujemy. Korytarze życia, jazda na suwak na polskich drogach. Kierowcy, tworząc specjalny pas, muszą ułatwić karetkom pogotowia czy wozom straży pożarnej dotarcie na miejsce wypadku. Aleksander Przoniak. O wprowadzenie nowych regulacji apelowali m.in. strażacy i ratownicy medyczni, którzy skarżyli się, że samochody utrudniają im ratowanie ofiar wypadków. Jak mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, samochody muszą się teraz tak przemieszczać, żeby utworzyć pas dla karetek czy wozów straży pożarnej. Korytarze życia to nic innego jak zachowanie kierowców, które daje szansę, większą szansę przeżycia ofiarom wypadków, szczególnie wypadków na drogach o wielu pasach. Dziś weszły w życie także regulacje dotyczące tzw. jazdy na suwak. Regulują one włączanie się do ruchu w przypadku, kiedy droga zmienia się na jednopasmową. Minister infrastruktury podkreślił, że ważna jest w tym przypadku życzliwość. Jeden z tych pasów się kończy i tam dochodzi do swarów, tam dochodzi do problemów. Starajmy się patrzeć na siebie pozytywnie. Za złamanie nowych przepisów kierowca może otrzymać mandat karny. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Wyścigi konne na krakowskich Błoniach mają się odbyć w przyszłym roku. List intencyjny podpisali prezydent Krakowa i minister rolnictwa. Jan Krzysztof Ardanowski zapewnia, że miasto nie będzie ponosić żadnych kosztów organizacji imprezy, a jedynie udostępni miejsce. Będzie też promować wydarzenie. Odpowiedzialność finansową bierze na siebie gospodarstwo strategiczne Skarbu Państwa, jakim jest małopolska hodowla roślin. Na krakowskich Błoniach wyścigi konne odbywają się co kilka lat, ale jak zaznacza prezydent Jacek Majchrowski, organizowane są na luźnych zasadach. W związku z pewnym programem ogólnopolskim dotyczącym rozwoju hodowli koni, dobrze byłoby, gdyby rozszerzyć te działania na zorganizowanie prawdziwych wyścigów konnych. To nie będzie oczywiście na początku tak jak Służewiec, ale idzie to wszystko w tym kierunku. Pierwsze wyścigi konne na Błoniach planowane są na początku czerwca w ramach Dni Krakowa. Zapalniczka Jana Kobuszewskiego, książka Biel, notatki z Afryki i rysunek z dedykacją Marcina Kedryńskiego czy obraz Jana Wołka. To przedmioty, które będzie można wylicytować podczas drugiej odsłony naszej akcji Święta bez granic. Marianna Kobuszewska-Bieska, córka pana Jana, podarowała na rzecz trójkowej licytacji zapalniczkę żarową ojca. Jak mówi, był to jeden z jego ulubionych przedmiotów. Była to zapalniczka, która sprawdzała się w trudnych warunkach pogodowych. Miała swój ciężar, a raczej ma, bo ona wciąż istnieje, chociaż mojego taty tutaj z nami nie ma, a może jest. Więc ma swój ciężar i dobrze leży w dłoni. A była na tyle ważna dla taty, że w ostatnim czasie trzymał ją w szufladzie, przy łóżku. Podczas aukcji będzie też można wylicytować książkę Marcina Kedryńskiego Biel, notatki z Afryki z dedykacją oraz wykonany przez niego rysunek. Pozwoliłem sobie wykonać, no żaden ze mnie Matisse czy Picasso, ale taki mały obrazek, który w sposób niesłychanie precyzyjny informował grafika, jak ta okładka ma wyglądać. I w moim pojęciu on sam w sobie może też być okładką. Jest przedmiotem pojedynczym. Istnieje tylko jeden taki egzemplarz. Początek naszej licytacji tradycyjnie o 16 w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Pieniądze z aukcji zostaną przeznaczone na stypendia dla podopiecznych Fundacji Świętego Mikołaja. Skrót informacji o 8.30. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Krzysztof Łaniewski, czyli sport. Kibiców siatkówki w kraju znów czekają emocje i to na żywo. W przeważającej części Mistrzostwa Europy Panów za niecałe 2 lata odbędą się w Polsce. Gdzie konkretnie, tego rzecznik PZPS Janusz Uznański najzwyczajniej w świecie nie wie, ale jak to rzecznik potrafi oplatać słowem. Będziemy przede wszystkim kierować się kryterium położenia miast, tak żeby te areny nie były od siebie zbyt oddalone. Natomiast nie chcemy teraz rozstrzygać, w której części kraju byłyby rozgrywane Mistrzostwa Europy. Poza Polską mistrzostwa w znacznie skromniejszym wymiarze będą współorganizować Czechy, Finlandia i Estonia. Zostajemy w kraju. Stal Mielec, Miedź, Legnica i Krakowia. Te ekipy uzupełniły stawkę ćwierćfinalistów piłkarskiego Pucharu Polski. Stal 2-1 wygrała z błękitnymi Stargard. Miedź pokarnych odprawiła Stomil Olsztyn. Pasy też potrzebowały serii jedenastek, żeby wyeliminować Raków Częstochowa. Z kolei nasi reprezentacyjni gracze znają już wszystkich sparring partnerów przed Mistrzostwami Europy. Do zakontraktowanych wcześniej Rosji i Ukrainy dołączyły Finlandia oraz Islandia. Z nią zagramy tuż przed turniejem finałowym, podczas którego nasi kadrowicze będą mieszkać pod Dublinem. Polska baza na Euro będzie się mieścić w zabytkowym hotelu otoczonym malowniczymi polami golfowymi, niegdyś pałacem zasiedlonym i zbudowanym przez majętny ród Jamesonów, twórców najpopularniejszej irlandzkiej whisky. Pewnie spożyli ją wczoraj wieczorem w ilościach umiarkowanych, oczywiście bliscy Michała Cieślaka. Ten popłynął po brązowy medal w finałem wyścigu na 100 metrów delfinem w halowych Mistrzostwach Europy na krótkim basenie. Co ciekawe, nasz pływak przerwał karierę po nieudanych Igrzyskach Olimpijskich w Rio. Pływam dopiero od 8 miesięcy. Trenuję sam, przygotowuję się do tych zawodów i wielkie dla mnie są osiągnięcia i naprawdę się super cieszę. Gratulacje dla Michała Cieślaka. Wcześniej złoty medal wywalczył Radosław Kawęcki w wyścigu na 200 metrów grzbietem i nasza sztafeta 4x50 metrów kraulem. Sponsorem programu jest producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. I jeszcze prognoza. Ma być słonecznie i pogodnie, z wyjątkiem północy i północnego zachodu, gdzie możliwe opady deszczu. Temperatura na całym terenie kraju będzie w przedziale od 0 do 8, a wewnątrz tego przedziału mamy Zakopane z 0, mamy na przykład Suwałki z 2 stopniami, Szczecin, Poznań, Łódź 4, Kielce, Częstochowa 5, no i oczywiście najcieplej we Wrocławiu 8. Sponsorem programu był producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jego twórczość to klasyka polskiej piosenki, a przede wszystkim poezji, a jego życie do dziś jest tematem niezliczonych anegdot. Niedawno ukazała się biografia tej legendarnej, niezwykle barwnej postaci. Jego portret, opowieść o Jonaszu Kofcie, z jej autorem Piotrem Derlatką i z przyjacielem bohatera książki Stefanem Friedmanem, spotkam się w dzisiejszym wydaniu Akademii Rozrywki w programie trzecim Polskiego Radia. Tuż po 13:00 zapraszam, Łukasz Szwed. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować 3 urządzeń, żeby dostać 70% rabatu. Ty, jak coś powiesz, to... Ty, serio nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach. Nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcy lub sprawdź na MediaMarkt.pl. To co, wysiadamy? Nie no, podjedź, co będziemy chodzić. Dzień dobry, co dla Państwa? Co zawsze? Podwójny cheeseburger, hamburger z bekonem, 3 razy frytki, lody waniliowe i napoje gazowane. To ja powtórzę. Otyłość, cukrzyca, 3 nadciśnienia, rak jelita grubego i brak kondycji. Brak ruchu i zła dieta powodują otyłość, która jest przyczyną wielu groźnych chorób, w tym nowotworowych. Czy potwierdza Pan zamówienie? Masz wybór, nie serwuj sobie choroby. Kampania informacyjna Planuje Długie Życie.

Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Michał Woś, minister, członek Rady Ministrów. Dzień dobry Państwu. Ciągle jeszcze nie minister środowiska, właściwie dlaczego nie? Dlatego, bo minister bez teki, żeby mógł mieć tekę, musi mieć coś takiego w ustawie o działach administracji jak swój dział. Minister klimatu swojego działu nie miał, a ma bardzo pilne negocjacje klimatyczne, zresztą to się działo teraz w Madrycie. No właśnie, no bo wobec już jest czego ministerstwo został, klimatu. Tak, bo zostało zbudowane na bazie Ministerstwa Środowiska, jeszcze tam dojdzie Ministerstwo Energii. Natomiast no, uznaliśmy, że pilniejsze w rządzie, że pilniejsze są te negocjacje klimatyczne dla ministra Kurtyki niż budowa resortu. Czyli pan stąd jest ofiarą COP25. I wysokiego stężenia CO2, tak, w powietrzu. Tak. A jak pan już zostanie... Znaczy to wymaga ustawowego uregulowania, wobec czego czekamy na najbliższy Sejm. I wtedy będzie, znowu się pan uda do prezydenta po nominację, tak? Jeżeli pan prezydent mnie zaprosi, to tak, tak. A czym się pan będzie zajmował? Bo wiemy już właściwie, czym się pan nie będzie zajmował, czyli nie klimatem, nie powietrzem, nie gospodarką odpadami, to co panu zostaje? Cała reszta Ministerstwa Środowiska, czyli ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo, polityka surowcowa państwa, koncesje geologiczne, koncesje poszukiwawcze, wydobywcze, także no, parki narodowe, rezerwaty przyrody, działka niemała. Czyli śmieci to nie pan. Nie, to pan minister Kurtyka. Rosnące ceny śmieci w Polsce. To pan minister Kurtyka, bo to też jest związane ze sprawami właśnie. A czy ta ustawa dotycząca właśnie śmieci, powiem tak już w skrócie największym, która pozwala na to, żeby pobierać opłaty na podstawie metrażu mieszkania, bo to jest taki wybór, to jest logiczne według pana? Są różne modele wyznaczania stawki śmieciowej i metraż i zużycia wody, bo są i takie samorządy, które na podstawie zużycia wody. Jest wybór. Jest wybór, tak. Znaczy ja nie pracowałem nad tą ustawą poprzedniej kadencji. Będąc jeszcze radnym samorządowym, akurat przeciwko temu rozwiązaniu związanemu z metrażem protestowałem i w moim samorządzie w Raciborzu tego rozwiązania nie wprowadziliśmy. Może to w ogóle powinna być ta ustawa zmieniona, żeby nie było takiej możliwości, bo mi się wydaje, że to jest najmniej logiczne. Z pewnością jest to jedno z ciekawszych wyzwań, które czekają ministra Kurtykę, żeby tą sprawę gospodarki odpadami jeszcze bardziej uporządkować. Być może do spraw środowiska wrócimy, jeśli zdążymy, ale teraz odwołam się do pana znajomości spraw sądownictwa w związku z tym, że był pan w kierownictwie Ministerstwa Sprawiedliwości. Jak pan odbiera wczorajsze orzeczenie Sądu Najwyższego? Co ono oznacza właściwie? Co oznacza dla kogo? Czy będzie chaos prawny, który zapowiadają różni sędziowie i komentatorzy i znawcy tematu? Trzeba rozpocząć od tego, że rzeczywiście orzeczenia Sądu Najwyższego nie są orzeczeniami wiążącymi, tak? Znaczy one są w indywidualnych sprawach. To orzeczenie akurat było w indywidualnej sprawie. Natomiast bardzo często jest tak, że inni sędziowie w Polsce patrzą, jaka jest ta linia orzecznicza Sądu Najwyższego i do tego się dostosowują. To jest pierwsza rzecz. To nie jest wykładnia. Natomiast to jest odpowiedź na to, że rzeczywiście Sąd Najwyższy postąpił wbrew Konstytucji. Sąd Najwyższy w tym składzie uznał, że prawo europejskie jest ważniejsze niż polska konstytucja. Przez to orzeczenie Sąd Najwyższy próbuje oddać część suwerenności Polski za granicę Unii Europejskiej de facto, co jest absolutnie niedopuszczalne i to stwierdził Trybunał Konstytucyjny i to w kilku orzeczeniach, w co najmniej dwóch i to nie pod obecnym przewodnictwem, ale wtedy, kiedy prezesem Trybunału był pan Safian czy pan Rzepliński, wtedy, kiedy opinię do Trybunału usłali, nie wiem, Grzegorz Schetyna jako szef MSZ-u czy Bronisław Komorowski czy inne osoby wśród obecnych liderów opozycji i wszyscy stali twardo na stanowisku, że konstytucja, bo to jest logiczne, to wynika nawet z konstytucji, ma pierwszeństwo przed prawem europejskim. Ale prawo europejskie tak zwanemu prostemu człowiekowi. Mam nadzieję, że słuchacze nasi są skomplikowani, ale być może nie w kwestiach prawa. Jak to jest, że pan mówi, że prawo krajowe ma pierwszeństwo przed prawem unijnym, ale w wielu sprawach odwołujemy się właśnie do Unii. Prawo, i wyroki konstytucja, TSUE, konstytucja, pani redaktor. Konstytucja, tak. Konstytucja ma pierwszeństwo przed prawem europejskim. W konstytucji mamy wyraźnie zapisane konstytucyjne organy, czyli Krajową Radę Sądownictwa. To, co jest w konstytucji, ma pierwszeństwo, a jeśli chodzi o inne źródła prawa, to już niekoniecznie, ponieważ wtedy często trzeba się Trzeba pytać Komisję Europejską czy inne organy, czy jest tak i tak może być. Czy wchodząc do Unii Europejskiej zgodziliśmy się na funkcjonowanie czegoś takiego jak prawo wspólnotowe i prawo wspólnotowe ma różnego rodzaju siłę. Są rozporządzenia, które są bezpośrednio stosowane, wtedy w Polsce nie trzeba ustaw. Są dyrektywy, które dostosowujemy polskimi ustawami i są jakieś takie miękkie źródła prawa. Natomiast ważniejsze w tym orzeczeniu to, co się stało w tym orzeczeniu. Sąd stwierdził, wyszedł daleko poza swoje kompetencje i doprowadził do tego, że sędzia podważa status innego sędziego. To jest absurd. To znaczy sędzia wybrani w czasach Platformy mogą podważać sędziów wybranych w czasach Prawa i Sprawiedliwości, a sędzia wybrany na przykład w czasach SLD sędziów z Platformy, a jeszcze inni będą podważać tych sędziów, którzy byli wybrani przez Radę Państwa. Znaczy, to jest ten problem, najważniejszy problem, to jest działanie przeciwko państwu polskiemu tak naprawdę, bo powoduje gigantyczny otwiera możliwość kwestionowania po pierwsze organów konstytucyjnych innych, czyli Krajowej Rady Sądownictwa, prezydenta, parlamentu, który ma uprawnienia w zakresie Krajowej Rady Sądownictwa. No i jak z tego wyjść, jeżeli otwiera taką możliwość? Otwiera możliwość chaosu, bo to się do tego sprowadza, tak? Pamiętajmy, że to jest Izba Pracy, jeden skład orzekający Izby Pracy Sądu Najwyższego. W Sądzie Najwyższym... Ale tam pan powiedział, że pomimo, że to nie jest wiążące dla innych sądów, dla innych spraw i orzeczeń, to sędziowie mogą się na ten przykład powoływać. Nawet jeśli nieoficjalnie, to mogą mieć to w tyle głowy. Tak, i teraz są możliwe, ja widzę przynajmniej co najmniej dwa rozwiązania. To znaczy, jedno jest takie, że w Sądzie Najwyższym jest Izba Spraw Publicznych, która wydaje się być właściwszą izbą do oceny. Nie jeden skład, ale być może szerszy skład, tak zwane składy siódemkowe. Wtedy takie orzeczenie staje się jedną z form zasad prawa. A drugie, przecież Trybunał Konstytucyjny wyraźnie w tych orzeczeniach jeszcze wydawanych właśnie w czasach profesora Rzeplińskiego chociażby, stwierdzał, że to Trybunał Konstytucyjny jest sądem ostatniego słowa. To Trybunał Konstytucyjny decyduje, czy dany przepis jest zgodny z prawem europejskim, czy niezgodny. Więc generalnie otwiera ten wyrok pewną furtkę do podważania wyroków, natomiast na pewno jest to sprawa indywidualna i nie może być zgody na to, żeby miała wpływ na wszystkich sędziów w Polsce. Bo to jest już przecież wyroki wydawane przez sędziów wybranych już w ciągu ostatnich 3-4 latach, idą w dziesiątki tysięcy. Jeżeli ta furtka jest otwarta, to jak Zjednoczona Prawica chce tę furtkę, o ile chce zamknąć? No, naświetliłem dwie możliwości. Wydaje się, że Izba Spraw Publicznych Sądu Najwyższego powinna pilnie się tym tematem zająć. To znaczy? Co zrobić? Jako Sąd Najwyższy jest prowadzone też tam także postępowanie w związku z wyrokiem TSUE. I w ramach tego postępowania być może jest konieczność wydania orzeczenia, które w większym składzie, być może całej Izby, wskazałoby na niewłaściwość postępowania tego pojedynczego składu Sądu Izby Pracy. Senat przygotuje ustawy naprawcze w sprawie sądów. Tak zapowiadają senatorowie i właściwie członkowie Prezydium Senatu, bo to i pan marszałek Grodzki, i pani marszałek z Lewicy. Myśli pan, że to jest na zapas, czy na teraz? Nie, to jest na politykę. Znaczy, to jest zupełnie działanie polityczne. Trudne sprawy, które tak naprawdę sędziowie resomocjonowani przez opozycję kierują nasze państwo, próbuje się rozwiązywać działaniami Senatu. No to jest niepoważne, żeby najważniejsze instytucje państwa angażować politykę. Może sami są rozemocjonowani bez opozycji. Sędziowie czy Senat? Może. Każdy człowiek ma prawo do emocji. Są obrazki takie najważniejszych sędziów w Polsce, którzy na różnych protestach stoją ze świeczkami, a potem się tłumaczyli, że tylko spacerowali i przypadkiem wzięli tą świeczkę do ręki, więc rzeczywiście to rozemocjonowanie bardzo się udziela wielu sędziom. Panie ministrze, prezydent przyjął przysięgę od nowo powołanych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w tym od Stanisława Piotrowicza. Po co Zjednoczonej Prawicy taka nominacja, która jest przyczyną, że tak powiem, ostrej jazdy ze strony opozycji i mediów? Nie wiem. A czy pan Stanisław Piotrowicz został zgłoszony przez naszego koalicjanta, przez Prawo i Sprawiedliwość? Ja jestem przedstawicielem Solidarnej Polski. W ramach lojalności koalicyjnej oczywiście uzgodniliśmy, że poprzemy także pana Piotrowicza. Natomiast trzeba jasno powiedzieć, że pan Piotrowicz ma przyprawioną przez media pewną gębę. Ja jako człowiek urodzony po 89 roku miałem pewien problem też z tym wizerunkiem medialnym, który miał pan Piotrowicz, czy ma pan sędzia Piotrowicz. Natomiast mam to szczęście, że mogłem poprosić prokuratora generalnego o dokładną kwerendę. I teraz to jest, myślę, coś bardzo ważnego, co padnie. Znaczy, po wyjaśnieniu przez doświadczonych prokuratorów, ja nie mam żadnych wątpliwości co do jakby przeszłości pana Piotrowicza. Został, był w sądzie wojewódzkim, został z sądu wojewódzkiego cofnięty niżej, tak? Miał w całej swojej historii tylko sprawy pospolitych przestępstw, poza dwoma przypadkami przestępstw politycznych. Wtedy. W jedną sprawę umorzył, za co mu publicznie pani, zdaje się, Kozłowska podziękowała. Druga sprawa pana Pikula, który teraz jest zatrudniony, czy współpracuje bardzo blisko z Platformą i tą sprawę przejął od innego sędziego wojskowego i w tej sprawie tak poprowadził przesłuchanie i to wszyscy doświadczeni prokuratorzy mi potwierdzali, że sędzia musiał wypuścić pana, czy tą sprawę, czy pana Pikula uniewinnić. Panie Michel, to jest, ja nie mam żadnych wątpliwości, akurat pod względem tej historii. Wydaje mi się, że bez względu na to, na to, ile będzie tych kwerend i jak długo państwo będą się w tej sprawie wypowiadać pozytywnie, to ta gęba będzie. I ja tylko pytałam o to, cieszę się, że pani przyznaje, że ta gęba jest bardziej gębą medialną, w związku z tym, że ten człowiek... Tylko ja pytam, po co ten kłopot? Okej, ale ten człowiek wziął na siebie bardzo trudne zadanie jako przewodniczący Komisji Solidarności, Komisji Sprawiedliwości w Sejmie poprzedniej kadencji. Stał się przedmiotem ataku, ale jednocześnie stał się przedmiotem ataku w związku ze swoją historią. A z tej historii, jak mówię, przynajmniej ja czy doświadczeni prokuratorzy mieli okazję mi wyjaśnić, że to jest naprawdę medialna gęba i to tutaj mogę zaświadczyć. Jest nowy kandydat do Trybunału Konstytucyjnego. Dąbrowiczowsku. Rafał Wojciechowski, profesor, który jest obecnie prorektorem Uniwersytetu Wrocławskiego. Stoi za nim, jak to mówią, Porozumienie Jarosława Gowina, a za kim stoi Solidarna Polska? Ma jakoś swojego? Nie. My nie pretendowaliśmy, znaczy tu Porozumienie zaproponowało akurat tą kandydaturę, zresztą bardzo dobrą kandydaturę. Pan profesor, pan rektor jest znanym prawnikiem, znanym specjalistą w świecie prawników, więc na pewno będzie dużym wzmocnieniem dla Trybunału Konstytucyjnego. No i spojrzałam na zegar i wynika z tego, że już nic nie zdążymy ani o sprawie Mariana Banasia, która się ciągle rozwija, ani nie wrócimy do środowiska. No bardzo mi przykro. Pan minister ciągle jeszcze nie minister środowiska, tylko członek Rady Ministrów Michał Woś, Solidarna Polska. Beata Michniewicz, dziękuję. Bardzo dziękuję, miłego dnia. Autopromocja. Święta bez granic 2019. Trójkowa akcja charytatywna. Wraz z Fundacją Świętego Mikołaja zapraszam na naszą drugą licytację, to już dziś, a będę miał dla Państwa koszulki polskich siatkarek i siatkarzy z autografami. Obraz podarowany przez słuchacza, a jest to obraz Jana Wołka. Książkę Biel, notatki z Afryki z dedykacją oraz rysunek od Marcina Kedryńskiego. Nuty do tegorocznej piosenki o karpiu 20 raz wraz z rękopisem tekstu. Zapalniczkę Jana Kobuszewskiego oraz kurtkę z autografem Roberta Kubicy. Zebrane pieniądze przekażemy na pomoc utalentowanym dzieciom z niezamożnych rodzin. Do usłyszenia zatem już dziś o godzinie 16:00 Kuba Strzyczkowski. A więcej na stronie świętabezgranic.pl. Sponsorem akcji Święta bez granic jest PGE, Polska Grupa Energetyczna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Prezent od Mikołaja! Nie płacisz do maja! Do maja! Oh yeah! Promocja ratalna! Niebanalna! W euro! W euro! Prezent od Mikołaja. W sklepach Euro nie płacisz do maja. Na przykład laptop Acer Nitro, Intel Core i5, dysk SSD za 2899, za który teraz płacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Reflektory matrycowe LED Intellilux są. Podgrzewany fotel z masażem jest. Asystent pasa ruchu też. O czymś zapomniałem? Oczywiście. Jeszcze kamera cofania. Wiemy, że przed świętami trudno wszystko spamiętać, ale nie zapomnij o jednym. Wielkie premiery Opla już 6 i 7 grudnia w salonach. Przyjdź i zobacz bestsellerowe modele w najnowszej odsłonie. Nową Corsę i nową Astrę. Zapraszamy do salonów Opla. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina na objawy menopauzy. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen. Nie, już nie potrzebuję. Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Zawarty w Femitoninie wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Aha, to te, co się bierze 2 razy dziennie? Nie, tabletki Femitonina biorę tylko raz wieczorem. To dużo wygodniejsze, a przy okazji mniej wydaje. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Zanim usłyszysz kolejne wiadomości, chcę cię o coś zapytać. Czy myślisz czasem, co jest prawdą? Co zostało przeinaczone, wyolbrzymione lub zwyczajne, zmyślone. Tylko prawda może coś zmienić na lepsze. Dlatego nie przestajemy jej szukać. Onet. Witamina A zawarta w oleju z wątroby Regina i czosnek to uznane substancje wspierające odporność. Czego potrzeba więcej? Witaminy D3, którą daje nam słońce. Niestety teraz słońca nam brakuje, dlatego powstał Preventic D3. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby Regina zawiera również bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność jesienią i zimą. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofa. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować 3 urządzeń, żeby dostać 70% rabatów. Ty, jak coś powiesz, to... Ty, serio nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach. Nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed chwilą minęła 8.30. Anna Zaleśna-Sewera i skrót informacji. Wcześniej byli tu Helmut Schmidt i Helmut Kohl. Dziś były nazistowski obóz Auschwitz odwiedzi Angela Merkel. Przed 11 kanclerz Niemiec przyjedzie w towarzystwie premiera Mateusza Morawieckiego. Polityków zaprosiła fundacja, która zarządza funduszem wieczystym wspierającym finansowo konserwację pozostałości poobozowych. Trwa dogaszanie pożaru hali magazynowej w Szaflarach w Małopolsce. Wybuchł wczoraj po południu. Na miejscu pracuje 10 zastępów strażaków. Oceniają, że akcja może potrwać jeszcze kilka godzin. Spłonęła cała hala magazynowa z wyposażeniem. Udało się uratować sąsiedni budynek. Straty na razie nie są znane. 4 osoby zginęły w strzelaninie na przedmieściach amerykańskiego Miami na Florydzie. Najpierw była próba obrabowania sklepu jubilerskiego. Jego właściciel użył broni przeciwko złodziejom. Po nieudanym napadzie przestępcy uprowadzili ciężarówkę firmy kurierskiej, biorąc jako zakładnika kierowcę. Policyjny pościg za napastnikami zakończył się ostrzelaniem samochodu. We Francji dziś drugi dzień strajku powszechnego. W paryskim metrze ruch wstrzymano na 10 liniach. Na pozostałych jeździ 4 razy mniej pociągów niż zwykle. Znacznie rzadziej mają też kursować składy szybkiej kolei i paryskich tramwajów. Air France zapowiada, że zapewni ciągłość połączeń. EasyJet i Ryanair przewidują odwołanie pewnej części lotów, nie precyzują jednak ich liczby. Związki zawodowe planują, że strajk generalny potrwa do poniedziałku. Rząd zapowiedział, że nie ustąpi. Reforma systemu emerytur jest jego zdaniem konieczna ze względów ekonomicznych. Tyle w skrócie. Więcej informacji w Trójce o 9.00. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. W przyszłym roku to opłaty za odpady, a nie wydatki na prąd, wodę czy gaz staną się największą pozycją na domowych rachunkach Polaków, pisze w dzisiejszym wydaniu dziennik Gazeta Prawna. Większość miast w naszym kraju zaplanowało w przyszłym roku podwyżki opłat za śmieci i, jak piszą dziennikarze, są to wzrosty znaczące, żeby nie powiedzieć drastyczne. Według gazety w takiej rzeczywistości tuż po nowym roku obudzą się mieszkańcy m.in. Przemyśla, Sanoka, Gliwic, Piły, Siedlec, Łodzi, Gdańska, Krosna i Gdyni. W Warszawie, w zależności od dzielnicy, podwyżki wyniosą od 100% do nawet 400%. Z kolei dzisiejsza Rzeczpospolita powraca do tematu podatku katastralnego, podatku od nieruchomości. Pytanie brzmi nie czy, ale jak należałoby wprowadzić podatek od wartości nieruchomości, wynika z raportu Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH. Cytowany w artykule profesor Dominik Gajewski, komentując opracowanie, przekonuje, że niewątpliwie reforma podatku nieruchomości w Polsce jest potrzebna. Widać to choćby po liczbie spraw przed sądami administracyjnymi. które rozstrzygają liczne wątpliwości wynikające z dość przestarzałej konstrukcji tego podatku, dodaje profesor. Brakuje jednak zgody społecznej na reformę i wprowadzenie nowego obciążenia podatkowego po zlikwidowanym niedawno tzw. wieczystym, pisze Dziennik. Przed godziną mówiliśmy o planach przejęcia grupy energetycznej Energa przez PKN Orlen. Tą informacją z pewnością będą żyli dziś inwestorzy na warszawskim parkiecie, ale nie jedynie tą, mówi Paweł Cymcyk, analityk firmy DNA Rynków. Najważniejszą informacją piątkowej sesji będą dane z amerykańskiej gospodarki, a konkretnie informacja o ilości nowych etatów, które powstały w listopadzie. Gdy ta liczba będzie większa niż 150 tysięcy, amerykańska giełda znów będzie mogła świętować wzrosty i znaleźć się na rekordach. No a warszawskie byki potrzebują naprawdę solidnych informacji, aby chociaż trochę uaktywniły się na warszawskiej giełdzie. Niestety na naszym parkiecie Mikołaj na razie tańcuje z giełdowymi niedźwiedziami, a więc rajdu świętego Mikołaja i mikołajkowych prezentów niestety nie ma co się spodziewać. Po godzinie 9 audycja Winien i Ma, na którą zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. Ma być dzisiaj słonecznie, z wyjątkiem północy i północnego zachodu kraju, gdzie możliwe opady deszczu. Temperatura jeszcze plus, a właściwie jeszcze nie minus w ciągu dnia. Najwyższa w Zakopanem 0, w Szczecinie, Poznaniu, Łodzi, Trójmieście i Bydgoszczy będzie plus 4, a Wrocław plus 8. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wybrał trudną specjalizację, ale wybił się na sam szczyt. To aktualnie najlepszy wibrafonista w Polsce według magazynu Jazz Forum. Dominik Bukowski z zespołem zaproponuje podczas wieczoru w Trójce kompozycję z tegorocznego albumu Transatlantyk. Złoży też hołd klasyce, włączając do repertuaru utwory Jerzego Miliana. Dominik Bukowski Quartet w ramach trójkowego festiwalu Jazz z Wami na naszej antenie w niedzielę tuż po 19. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Do 50 lat 0% w MediaMarkt. Na przykład kupując odkurzacz bezprzewodowy 2 w 1 MPM Gringo z silnikiem bezszczotkowym zaoszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 499 zł. A kupując 55-calowy telewizor 4K Ultra HD Samsung zapłacisz jedynie 2399 zł. Aż do 50 lat 0% w MediaMarkt. RLSO na 1 lipca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank, bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 11 grudnia. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Niskie ceny. MediaMarkt. Reflektory matrycowe LED IntelliLux są. Podgrzewany fotel z masażem jest. Asystent pasa ruchu też. O czymś zapomniałem? Oczywiście. Jeszcze kamera cofania. Wiemy, że przed świętami trudno wszystko spamiętać, ale nie zapomnij o jednym. Wielkie premiery Opla już 6 i 7 grudnia w salonach. Przyjdź i zobacz bestsellerowe modele w najnowszej odsłonie. Nową Corsę i nową Astrę. Zapraszamy do salonów Opla. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Państwo reagują błyskawicznie i na przykład tuż po informacji o zmianie ceny śmieci mamy taki oto telefon. Ja chciałem zameldować jedną rzecz taką w sprawie podwyżek za wywóz śmieci, że tak powiem. Marki. Jeszcze niedawno 96 zł za kwartał przy czterech osobach. Obecnie 128 zł za miesiąc. Także można sobie policzyć, jaka to była podwyżka. Rzeczywiście drastyczna, tak jak pan tutaj redaktor czytając te wiadomości powiedział. Ja błyskawicznie policzyłem i mi wyszło, że faktycznie podwyżka. No a będziemy łagodzić ten smutek może piosenką dnia. Fismol, noc. Myślny, często miałam stan, przeżywam sobie bliski, nic tu jestem wart, choć bywam. Gdzie uciekać, gdy się budzi strach na wróble? W polu kwiatów, czując każdy z nich lumiki. Zaśpiewam wam, że kiedyś zderzyłem twarzą w twarz z drzwiami się przegrodę w bok ja mam, na twarzy mam od biedy tyle mnie jest. Przyjemny, gdy się w środku wierci problem. Wiecznie niski kończy się tam, gdzie zaczyna. Wbrew zawiści tych, co są jak wrak, oddycham. Koniec listy, stylu jestem warst. Zaśpiewam wam, że kiedyś zderzyłem twarzą twarz z drzwiami się przegrodę pokiacham, na twarzy mam od biedy tyle mnie jest i tyle mnie jest. Zderzyłem twarzą w twarz z drzwiami się przegrodem pokiacham, na twarzy mam od biedy tyle mnie jest. To była piosenka dnia Fismol i Nos. A w studiu już nie jestem sam. Piotr Bukartyk wkroczył z instrumentem. Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniamy się państwu, ja i mój instrument. Dzień dobry panu redaktorowi. Po sukcesach w różnych stronach kraju. Wie pan co? Odwiedziłem 10 miast z towarzyszeniem zespołu Ayagore, któremu niniejszym macham kończyną, bo są pewnie w trasie, wracają do domu. Pozdrawiam pana, mam pozdrowienia z tych 10 miast, dużych i małych. Wczoraj pozdrawiałem pana Ostrołęka, a tam był Sopot, Lublin, Przemyśl i tak dalej. Jeździliśmy bardzo, bardzo długo i było bardzo fajnie. No bardzo i dziękuję w również. Powrotnej drodze. Tak, wszyscy się o pana troszczą, a ja ich uspokajam. Panie Piotrze, procesów twórczych? No więc skupiłem się na procesach twórczych wczoraj przez godzinkę, dlatego króciutka będzie piosenka, bo wróciłem rzeczywiście w nocy po koncercie, ale przysiadłem i wyleciało ze mnie coś takiego. Będzie premierka? No ale absolutnie, tak. I powiem panu, że byłoby z mojej strony naiwnością sądzić, że pan nie rozpozna moich inspiracji bez trudu, dlatego nawet się nie siląc na jakieś zagadki, powiem po prostu, że to jest oczywiste, że inspiracją do napisania tej piosenki było Hotel California zespołu The Eagles i piosenka radiotelegrafistki z serialu Czterej Pancerni i Pies. No to... trochę mnie pan, przepraszam, tak? Zabełtał błękit w głowie. Ale... Zabełtałem, to jednak, czyli się udało. Będę się starał. No dużo mieszkałem w hotelach, podróżowałem i stąd jakby naturalna tematyka utworu. Taka telefoniczna balada. Prościusieńka, nie miałem czasu komponować, ale więc... czy pan dojdzie do wykonania? Tak, proszę bardzo. Normalny, zwykły hotel. O co tu robić dym? Za określoną kwotę czas określony spędzasz w nim. Reguły sztywne nie są, może z wyjątkiem tej. Godzina minut ma 60, nie więcej i nie mniej. Czy kto pali, czy nie pali, raczej każdy sobie chwali z tych, co tam bywali. Jest ciepła woda, pościel czysta, niezależnie kto korzysta, pielgrzym czy turysta. I jeszcze my, kochana, wtuleni w kanap plusz. Dzwoniłem do Mariana, lecz nie odbiera już. Taka. No i pan, myślałem, że się rozwinie, a tu się zwinęło. Zwinęło się nagle. Ale bardzo ładnie przebiegało i nie wiem, czy ja słusznie myślę, ale wydaje mi się, że inspiracją był Hotel California. Tak, właśnie. Wiedziałem, że to nie umknie pana uwadze. No bardzo dziękuję, panie Piotrze. Cieszę się, że pan jednak przysiadł fałdów i coś nowego zrobił. Polecam się. My też się polecamy. Jeśli mam z nią chwilkę, przyszły piątek, to... Oczywiście zajrzę jak najpierw. Nasze drzwi są uchylone dla pana. Dziękuję serdecznie. A teraz Marcin Pośpiech. Audycja podróżna. Dzień dobry. Kierunek na dziś – Syberia. Pasjonatem tej części świata jest Adam Wicher, autor książki Wsiowy Pito, czyli Syberia dla początkujących. Nie jest to miejsce, które przychodzi nam na myśl, kiedy myślimy o wakacjach. Uznałem, że warto będzie przełamać ten stereotyp, przełamać troszkę jakieś własne wewnętrzne obawy i miałem potrzebę, żeby pojechać gdzieś dalej, pojechać w takie miejsce kojarzące się troszkę magicznie, nad Bajkał. Powiedział pan miejsce magiczne. Czym ta magia się objawia? Jak możemy tę magię poczuć? Chodzi mi tutaj o taki nieco inny odbiór rzeczy, które widzimy na co dzień. Chociażby kwestie kolorów. Tajga syberyjska wygląda inaczej niż zwykły, przeciętny las. Nasycenie kolorów jest zupełnie inne. Jakie? Silniejsze. Gdybym tak miał rzucić i określić ją jak najszybciej, jak najkrócej, jak najprecyzyjniej, to powiedziałbym, że to jest taka iglasta dżungla. Inni są zupełnie ludzie. Z kompletnie innym niż nasze tutaj już powoli zachodnioeuropejskie nastawienie do świata. Spotkaliśmy wielu ludzi. Z wieloma miałem przyjemność porozmawiać. Najbardziej utkwiła mi w pamięć rozmowa z człowiekiem w miejscowości Glinka. Spędziliśmy troszkę czasu właśnie na rozmowach wieczornych i powiedział, że zupełnie nie rozumie naszego podejścia. Jeździmy po świecie, mieszkamy tak daleko, jechaliśmy tutaj. On tego nie robi, ponieważ on nie musi jeździć. Przyjeżdżają Polacy, przyjeżdżają Niemcy, przyjeżdżają Hiszpanie, przyjeżdżają Japończycy. Jak cały świat przyjeżdża do niego, to zupełnie tak samo, jakby on był na całym świecie, a przy tym nie musi nigdzie jeździć. To nie jest lepsze podejście? Jeśli chodzi o tę samotność syberyjską, to trzeba się rzeczywiście nastawić i wyjechać pod tym kątem, że chcemy się gdzieś zagubić, poszukać odludnych miejsc. Ponieważ o ile wciąż nie jest to Egipt czy Tunezja, gdzie jeżdżą tłumy, to dużo ludzi już wybiera ten kierunek. Dużo zależy od miejsc, które odwiedzamy. Można pojechać na wyspę Olchon. Byliśmy na wyspie Olchon. To największa wyspa na Bajkale. To miejsce oczywiście godne uwagi, uznawane za taką Syberię w pigułce, ponieważ na kilkudziesięciu kilometrach możemy zobaczyć stepy, góry, lasy. Przy tym dużo wody, wysokie klify, Natomiast miejsce to stało się już na tyle popularne, że naprawdę ciężko tam o chwilę samotności, ponieważ jeżdżą tam już wycieczki, a miejsce też cieszy się taką, że tak powiem, sławą magiczną. Uchodzi za miejsce, gdzie przybywają duchy, gdzie znajduje się jeden z najsilniejszych na świecie czakramów i możemy tam spotkać wycieczki ludzi, którzy właśnie przyjeżdżają szukać takich wrażeń, no powiedzmy z takiego okultyzmu niekoniecznie branego na poważnie. Mieliśmy też okazję spotkać całą wycieczkę dosłownie z Polski, która była nastawiona na poszukiwanie takich wrażeń pachnących tak lekkim kiczem. No, kilka rozmów z nimi właśnie uświadomiło nam, jak mało wiemy o świecie, ponieważ dowiedzieliśmy się o istnieniu lądowiska obcych. Dowiedzieliśmy się o zakopanej piramidzie, odwróconej do góry nogami. Jest to też miejsce popularne wśród wypraw joginów. Poznaliśmy takiego człowieka, który mianował się najbardziej gibkim człowiekiem w Rosji. To jest trochę inny świat? To jest trochę inny świat, zdecydowanie. Tutaj od razu się nasuwa skojarzenie z Grudzińskim i to skojarzenie może też jest jakoś tam słuszne, ponieważ da się znaleźć jakieś resztki dawnych kołchozów. Natomiast jest to inny świat pod wieloma względami, pod względem ludzi, pod względem ich podejścia. Wszystko toczy się wolniej. Bardzo szybko w rozmowie ludzie przechodzą do opowieści o tym, jakim się żyje. Na przykład, co panu najbardziej zapadło w pamięć? Na przykład takie tutaj geopolityczne zjawisko, mianowicie o chińskiej emigracji i zasiedlaniu Syberii przez Chińczyków. Niedawno rząd rosyjski wydzierżawił duże połacie ziemi do uprawy przez chińskich rolników, no dużo Chińczyków się tam przeprowadza. Natomiast usłyszeliśmy od miejscowych Rosjan takie opowieści już troszkę o skali przerażającej. Jak to właśnie całe chińskie wioski jednego dnia postanawiają się spakować i przekroczyć granicę. Dowiedzieliśmy się, że komu Chińczycy produkują mapy, na których granica między Rosją a Chinami jest już mocno przesunięta i miejscowości rosyjskie są zapisane i mają chińskie nazwy. Audycja podróżna. Sprawdźmy jeszcze, co w podróżniczej trawie piszczy. Prezydent Zambii prosi świat o pomoc w uratowaniu wodospadów Wiktorii, uznawanych za jeden z 7 najpiękniejszych naturalnych cudów świata, donosi portal Fly for Free. Susza, która w ostatnich miesiącach dotknęła Zambię, sprawiła, że poziom w wodospadach tylko w tym roku spadł o połowę i jest najniższy od ćwierćwiecza. Wyschnięcie wodospadów jest prawdopodobne, przekonują eksperci. Gdyby faktycznie do niego doszło, dla okolicznych mieszkańców byłaby to prawdziwa tragedia. Postaraj się, by po twojej wizycie w tym miejscu nie zostały żadne ślady. Taka informacja wita turystów wchodzących na plażę Granite Bay w Queensland we wschodniej Australii. Jak donosi Yahoo News, ostatnio grupa odwiedzających postąpiła dokładnie odwrotnie. Z granitowych kamieni z pobliskiej formacji skalnej na całej szerokości plaży ułożono gigantyczne napisy, głównie o idiotycznej treści. Niestety wśród nich pojawiło się też słowo Poland, które mogłoby wskazywać na udział naszych rodaków w tym wandalizmie. Tymczasem eksperci ostrzegają, że przenoszenie czy nawet odłupywanie kamieni z miejsc, w których się znajdują, grozi wystąpieniem erozji i zagrożeniem dla miejscowego dzikiego ekosystemu. Chciała wygodniejsze miejsce w samolocie, skończyła w mniej wygodnym miejscu w areszcie. Pasażerka lotu z Pensacoli do Miami tuż po starcie oświadczyła, że ma problemy z oddychaniem i prosi o miejsce w klasie premium, gdzie, jak mówiła, mogłaby swobodniej oddychać. Załoga poważnie potraktowała prośbę kobiety, a pilot zdecydował o awaryjnym lądowaniu. Kiedy już na ziemi pojawiła się pomoc medyczna, kobieta wyznała, że symulowała problemy zdrowotne, by wyłudzić wygodniejsze miejsce. Odmówiła też opuszczenia pokładu. Przekonał ją dopiero do tego policjant. Niesforna pasażerka trafiła za kratki, gdzie poczeka na rozstrzygnięcie sprawy. Podróżna powróci. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Już chciałem się z Państwem pożegnać, ale patrzę na zegarek. Jest miejsce na piosenkę.